od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reporter@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najbardziej tajemnicza postać współczesnej elektroniki na pierwszym klubowym koncercie w Polsce. Subtract. 12 listopada, Warszawa, Klub Basen. Bilety do kupienia na alterart.pl i e-bilet.pl. Patroni medialni, Radiowa Trójka, co jest grane, Kamak, organizator Alter Art. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To może być cios dla dżihadystów. Lider Państwa Islamskiego mógł jechać w konwoju, który zbombardowało amerykańskie lotnictwo. Plebiscyt niepodległościowy w Katalonii pod znakiem zapytania. Wciąż nie wiadomo, czy jutro rano otwarte zostaną lokale wyborcze. Choć zakończył się strajk na kolei, dopiero w poniedziałek niemieckie pociągi będą kursować tak, jak powinny. Lider Państwa Islamskiego celem ataku sił międzynarodowych. Amerykańskie lotnictwo zbombardowało kolumnę 10 pojazdów dżihadystów niedaleko Mosulu na północy Iraku, donosi Reuters. W konwoju mógł być samozwańczy kalif Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi. Rzecznik Centralnego Dowództwa USA Patrick Ryder podkreślił, że samochodami mogli poruszać się uczestnicy spotkania liderów dżihadystów. Żadne z oficjalnych źródeł nie potwierdza ani też nie zaprzecza, czy był wśród nich al-Baghdadi. Jednak według anonimowych informatorów telewizji Al Arabiya, lider dżihadystów został poważnie ranny, a kilka innych osób zginęło w ataku. Z doniesień arabskiej telewizji wynika, że do nalotu doszło w mieście Al-Kaim przy granicy z Syrią. Jarosław Kaczyński przyznaje, sprawa wyprawy 3 posłów Prawa i Sprawiedliwości do Madrytu nie pomoże jego partii w zbliżających się wyborach samorządowych. Prezes PiS liczy jednak, że Polacy docenią szybką i zdecydowaną reakcję. My nie jesteśmy Platformą Obywatelską, my nie należymy do tej części polskiego życia publicznego, gdzie nie obowiązuje zasada odpowiedzialności. My uważamy, że zasada odpowiedzialności za swoje czyny jest fundamentem dobrego kształtu życia publicznego. I dlatego po zawieszeniu Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego Jarosław Kaczyński nie wyklucza, że zostaną z PiSu usunięci. Tego rodzaju postawa, jaką oni zaprezentowali, jest nie do tolerowania w naszej partii. Będę dążył do tego, żeby decyzje były jak najostrzejsze, jak najszybsze. To znaczy, chodzi o wydalenie z partii, co oczywiście zamyka także drogę do parlamentu w nieodległej już przyszłej kadencji. Hoffman, Kamiński i Rogecki polecieli służbowo do Madrytu, zgłaszając w Sejmie wyjazd prywatnymi samochodami. Dostali na to zaliczkę w wysokości około 10 tysięcy złotych, ale polecieli samolotem, który jest znacznie tańszy. Już po słowach swojego szefa, trzej posłowie wydali specjalne oświadczenie, w którym zapewniają, że nie doszło do nadużyć. Jak podkreślają, już we wtorek napisali pismo, w którym poinformowali, że nie pojechali samochodami, a bilety lotnicze kupili z własnych środków. Zapowiadają, że pieniądze otrzymane z Sejmu zwrócą. Wciąż nie wiadomo, czy jutro w Katalonii zostanie przeprowadzony plebiscyt niepodległościowy. Od południa prokuratura sprawdza, czy użyczenie przez kataloński rząd lokali do głosowania jest zgodne z prawem. Jeśli uzna, że nie, to nie zostaną one rano otwarte. Z Barcelony Ewa Wysocka. Hiszpański minister sprawiedliwości Rafael Catalá kilka dni temu dał do zrozumienia, że Madryt nie będzie się wtrącał do plebiscytu, o ile z przygotowań do głosowania wycofa się kataloński rząd i nie użyczy głosującym swoich lokali. Rząd jednak nie spełnił tego warunku. Teraz decyzja zależy od katalońskiej prokuratury. Jeśli ta uzna, że oddanie organizacjom społecznym lokali jest niezgodne z prawem, do głosowania nie dojdzie. Wiemy, czym jest Hiszpania. Demokracją, państwem prawa, w którym wszyscy, a jako pierwsi rządzący, są podporządkowani imperium prawa, podkreślał szef hiszpańskiego rządu Mariano Rajoy. Do Katalonii przybyła 8-osobowa delegacja europejskich deputowanych, którzy mieliby obserwować przebieg głosowania. W Barcelonie od północy czynne będzie centrum prasowe. W ciągu dnia w mieście manifestowali zwolennicy i przeciwnicy plebiscytu. Doszło do przepychanek z policją. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Choć niemieccy kolejarze zakończyli strajk, to wszystko wróci do normy dopiero w poniedziałek. Protestujący od 3 dni maszyniści po południu wrócili do pracy, ale dyrekcja niemieckich kolei zapowiada, że jutro zrealizuje nieco ponad połowę połączeń dalekobieżnych, a pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami. Kilkudniowy protest przyniósł ponad 100 milionów euro strat. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się podwyżki płac o 5% i skrócenia tygodniowego czasu pracy o 2 godziny. Chce też reprezentować wszystkich pracowników, także konduktorów czy dyspozytorów ruchu, na co stanowczo nie zgadzają się władze niemieckich kolei. To był serwis Trójki. Jutro rano silne zamglenia. Kierowcy powinni być ostrożni, bo miejscami widzialność może nie przekraczać 100 metrów. Na zachodzie mgły lokalnie mogą utrzymywać się nawet do południa. Przelotnie padać może tylko na wschodzie, a najwięcej rozpogodzeń na północy. Termometry pokażą w Trójmieście 8 stopni, w Białymstoku 9, w Szczecinie i Poznaniu 10, w Warszawie 11, w Lublinie i Wrocławiu 12, w Krakowie 13, w Przemyślu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lux Torpeda przebojem zdobyła polską scenę rockową. Lica i jego koledzy nie zwalniają tempa. Nagrali już 3 płyty, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Teraz kolej na koncert w Trójce. Lux Torpeda na żywo w najbliższą niedzielę 5 po 20. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. 6 minut po 23. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Get a battle started. Od czwartkowego wieczoru w obiegu istnieje określenie Eltonowe półtorej godziny. Bo z taką myślą wybierałem się do Krakowa, że to pewnie gdzieś tyle potrwa. A to 2,5 godziny fantastycznego koncertu. Elton John w wyśmienitej formie. Jeśli państwo jutro będą na przykład w okolicach, albo dokładnie w mieście Sankt Petersburg, a 10 listopada w Helsinkach, potem Kopenhaga, i dalej jeszcze miasta skandynawskie, albo 19 na przykład w Paryżu, proszę bardzo. To koniecznie trzeba zobaczyć Sir Eltona i jego niesamowity zespół w akcji. Nigel Olson na perkusji od 1969 roku w zespole Eltona. David Johnston na gitarze od 1971 i muzyka grana na żywo wciąż sprawia im tyle radości. Wyśmienity koncert. Elton ciepło przyjęty przez dość licznie zebraną polską publiczność w hali, która ma kilkanaście tysięcy miejsc w Krakowie. To jest to miejsce, gdzie na koncerty warto się wybrać. To niezapomniany był wieczór, ten czwartkowy. A dziś jest sobota, 12 minut po 23, druga godzina naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Iwanka Kunewa i Mariusz Owczarek z państwem w trójce do północy. I świętujemy wczorajsze urodziny Wojtka Olszaka. Zrozumiałem, że ja tu tracę czas. Tyle szans ucieka co rok. Coraz nas więcej, ale każdy chce kimś wyjątkowym na tym globie być. Nasze marzenia są jak ten głos we śnie. Wzywa cię i nie wiesz, czy za nim iść. Nigdy za późno, aby skór na ziemię zejść. Twarzą w twarz z przeznaczeniem. Przemieszamy świat. Miłości łakną z do utraty tchu. Licząc na szczęście, gdy talentu brak. Grając to, co każą, padamy z nóg. Nigdy za późno, aby spór na ziemię zejść. Twarzą w twarz z przeznaczeniem zmierzyć się. Szklankę szaleństwa trzeba zawsze pełną mieć, aby się wdrażać. Piotr Sługowski i zespół Łubi Dubi na płycie Dawne tańce i melodie. Szklanka szaleństwa. A jak państwo myślą, gdzie może o tej porze, że tak zrymuje, być wczorajszy jubilat Wojtek Olszak? W studiu oczywiście. Pracuje. Jak zwykle. Wojtku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. 18 minut po 23, a mam teraz dla państwa zaproszenia na koncerty. Dwa konkretnie koncerty. 12 listopada we Wrocławiu to będzie Ethno Jazz Festival, Stary Klasztor, godzina 19. I 13 listopada Pieszyce, Centrum Kultury w Pieszycach, godzina 19 również. Zespół Dagadana na koncertach. I na te dwa wieczory, 12 do Wrocławia i 13 do Pieszyc, mało obiektywnie państwa zapraszam. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. zespół Dagadana na koncertach. To już 12 listopada i 13. 12 do Wrocławia, 13 do Pieszyc. Dziś mam dla Państwa zaproszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Już widzę pierwsze listy w tej sprawie. Proszę sprawdzić skrzynkę. Odpowiem tym z Państwa, którzy będą mogli się wybrać na te dwa najbliższe koncerty zespołu Dagadana. A teraz płyta, do której dawno nie wracaliśmy o tej porze. Właściwie nie ma dzisiaj specjalnego pretekstu, aby to uczynić, ale czy potrzebujemy czegoś takiego, aby wrócić do tej chyba jednej z najważniejszych, mało obiektywnie rzecz ujmując, płyt tego roku? Watch as it all breaks down here under the pressure. Droga z wiosennych tegorocznych płyt obok Safari zespołu Pustki. Lost in the Dream, The War on Drugs. Druga z wiosennych płyt, które powracają tej jesieni. W audycji mało obiektywnie. Za 27 minut północ pytanie pojawiło się takie, czy dla fana numer 5000 coś specjalnego w mało obiektywnym zestawie płytowym się znajdzie? Myślę, że tak. To jest tradycja nasza przecież, że dla tych fanów, którzy mają akurat to szczęście, jak państwo słyszeli od Basi Wrońskiej dzisiaj przed 23, nie ma przypadków, więc dla fana numer 5000 również na pewno jakiś zestaw płytowy. facebook.com/małoobiektywnie, ale przede wszystkim zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka/MO, bo to najpierw tam, tuż po północy, zestaw muzyki, która towarzyszyła nam od 22 z minutami do północy w sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Jest już dość późno, ale na pewno jeszcze zdążymy wybrać się na koncert. Koncert artysty, który chyba coś tam przygotowuje. Różne są plotki na temat jego występów na żywo, ale coś się chyba dzieje dobrego na ten temat. BOS. Od B do S. I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no, you say you don't like it, but girl I know you're alive, cause when we kiss, mansions of fear, through the mansions of pain. See my daddy walking through them factory gates in the rain. Factory takes his hearing, factory gives him life. The working, the working, just the working life. Kolejne kółko, już czwarte nasze kółko w alfabecie Springsteenowym pod literą F. Fire z potrójnego, dziś w kompaktowej wersji, potrójnego Live 1975-85. No i Factory z 1978 roku, album Darkness on the Edge of Town. Jeszcze nie ta zremasterowana, ale już wkrótce, za tydzień, dwa, za dwa właściwie, bardziej niż za tydzień, podobno słychać takie rzeczy, których do tej pory nie słyszeliśmy z tych nagrań sprzed lat. Siedem zremasterowanych albumów, siedem pierwszych płyt Bruce'a. Na stronie oficjalnej artysty krótkie nagranie i porównanie tych, które dobrze znamy wersji, z tymi nowymi. Trzeba będzie się po prostu przekonać, jak to brzmi. Jeśli mieliby Państwo problem z wybraniem prezentu pod choinkę, to właściwie już nie ma tego problemu. BruceSpringsteen.net przy okazji przypominam i mało obiektywnie polecam. Za 20 minut północ kolejna polska płyta, której nie odłożyłem zbyt daleko, choć ta polska płyta cała po angielsku. This can happen. When I think of you, did you think you were dreaming? Dreaming all did you think you were dreaming? You were drowning all along. Things like this don't seem important. When it's happening at the time, like this don't seem to change anything.

John Porter z nowej płyty Honey Trap. Dreaming of Drowning i No Place to Go. Dwie z 12 nowych piosenek Johna. Za 12 minut północ i jeszcze przed nami jedna płyta. Pokoncertowe spotkanie z muzyką Terence'a Blancharda. Dziś w ramach Jazz Jamboree zagrał z zespołem wyśmienity koncert w Teatrze Capitol. Taka to nam dzisiaj się zrobiła koncertowa sobota z audycją mało obiektywnie od 22 z minutami do północy. Jazz in film, czyli tematy z dobrze znanych filmów zagrane przez Terence'a i jego zespół na płycie sprzed 15 lat. Tak się kończy nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Po północy Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia. Polskie Radio PL / Trójka, / MO. Za chwilę na tej stronie zestaw muzyki z naszego dzisiejszego wspólnego słuchania różnych płyt. Dobrej nocy.